Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 kwietnia, minęła godzina 8, Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie i innych polskich miastach oddawano hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej w 11. rocznicę tej tragedii. Człowiek, który łączył kolejne pokolenia słuchaczy, Krzysztof Krawczyk, spoczął na cmentarzu w Grotnikach. Obchodzimy Dzień Radia. Wieczorem zakończyły się obchody 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Brali w nich udział przedstawiciele władz i rodziny ofiar. Z uwagi na pandemię uroczystości miały symboliczny charakter. Tomasz Zielenkiewicz. W Warszawie po porannej mszy świętej złożono kwiaty przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej. Delegacja udała się potem na Powązki Wojskowe. Tam zapalono znicze na grobach ofiar. Prezydent złożył wieniec na Wawelu. Wspominał, że delegacja do Smoleńska reprezentowała jedność narodu. Ta ich wspólna wtedy obecność w tym rządowym samolocie, w którym zginęli, jest do dzisiaj wielkim świadectwem naszej wspólnoty. Wieczorem z udziałem władz i przedstawicieli rodzin smoleńskich odprawiono mszę świętą w archikatedrze warszawskiej. Homilię wygłosił biskup Michał Janocha. To, co się wydarzyło przed 11 laty pod Smoleńskiem, stało się wielką raną dla nas wszystkich, dla całego narodu. Po mszy złożono też wieniec pod popiersiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego w archikatedrze. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Serwetki ofiar katastrofy smoleńskiej, archiwalne nagrania i wywiady dostępne są w specjalnym serwisie smoleńsk.polskieradio24.pl. W archikatedrze łódzkiej po południu odbyło się uroczyste pożegnanie Krzysztofa Krawczyka, artysty nazywanego polskim Elvisem, muzyka kompozytora i gitarzysty, który ze sceną związany był pół wieku. Krzysztof Krawczyk nagrał lub współtworzył ponad 100 płyt, regularnie trafiał na pierwsze miejsce list przebojów. Uroczystości w Łodzi śledził Karol Surówka. Połączył kilka pokoleń słuchaczy, prywatnie był niezwykle serdeczny. Tak Krzysztofa Krawczyka wspominali jego przyjaciele i rodzina. W swoich wspomnieniach wielokrotnie cytowali teksty jego utworów. Biskup Antoni Długosz mówił, że Krzysztof Krawczyk wyruszył teraz parostatkiem w piękny, wieczny rejs. Przemierzył cały świat od Las Vegas po Krym. Ze względu na pandemię do archikatedry mogło wejść tylko kilkadziesiąt osób. Fani Krzysztofa Krawczyka ustawili się więc wokół świątyni. Ja przyjechałem z wybrzeża, żeby uczcić go. Przykro mi bardzo. Menadżer Krzysztofa Krawczyka, Andrzej Kosmala, zapowiedział, że przygoda z muzyką polskiego Elvisa się nie kończy. Zostawił po sobie materiał na 3 kolejne płyty, w tym na przykład aranżację utworów Leonarda Cohena. Z Łodzi, Karol Surówka, Polskie Radio. Dodajmy, że w specjalnym kanale internetowym Polskie Radio prezentuje przegląd nagrań tego uwielbianego artysty. Szczyt trzeciej fali pandemii koronawirusa nieznacznie słabnie. Minionej doby potwierdzono prawie 25 tysięcy nowych zakażeń. Zmarło 749 osób, a wyzdrowiało ponad 35 tysięcy chorych na COVID-19. Wykonano ponad 105 tysięcy testów, a więcej o aktualnej sytuacji epidemicznej Joanna Stankiewicz. Na prawie 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem najwięcej, blisko 3700, odnotowano na Śląsku. Zmarło 749 osób chorych na COVID, mówił były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz. Utrzymuje się nadal bardzo wysoka liczba zgonów związana z jeszcze większą ilością zakażeń przed około 2 tygodniami. Sytuacja w szpitalach jest bardzo trudna. Jak podkreślił dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych, największym problemem są braki kadrowe. Sytuacja jest niezwykle ciężka oczywiście. Brakuje przede wszystkim rąk do pracy. To jest podstawowy kłopot wszystkich nas. Z powodu COVID-19 jest hospitalizowanych ponad 34 160 pacjentów. To ponad 380 osób mniej niż poprzedniej doby. Zajętych jest prawie 3370 respiratorów. I tu większych zmian nie ma. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. A dziś, przypomnijmy, obchodzimy w Polsce Dzień Radia. Warto więc przypomnieć, że Polskie Radio ma już 96 lat. Programy publicznego nadawcy wciąż się zmieniają i rozwijają, ale nie zapominają też o tradycji, mówi dyrektor radiowej jedynki Marcin Kusy.

Won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Janis Joplin in the morning. Even Piotr Fidan is smiling. What a beautiful smile that is. I a cappella, jeszcze ten rytm wystukiwany. Piękna. She's the best. She's the best. She really was the best. Look what I have. Uh-oh. Widzę, fiszki, że masz... Ale może jeszcze nie teraz. Fiszki, no dawaj, dawaj, kartki, fiszki. Kartki, kartki. No dobrze. To fall head over heels in love. No, zakochać się. Zakochać się. Wpaść. When I saw my wife for the first time, I fell head over heels in love. Heels, nobody says high that. High heels, high heel shoes. Stilettos, czyli nie korki. Nie korki, szpilki. Tylko szpilki. Szpilki. A to jakoś się odnosi tutaj to znaczenie? No, do really. Tego heels to są buty wysokie. No to a propos butów, to be in somebody's shoes. To do the same as the other person. To lie through your teeth. Kłamać. Tak, oczywiście wszystko znajdą Państwo na naszym Facebooku, Bed and Breakfast w Trójce. To może jeszcze ostatnie. Okay. To be like chalk and cheese. To be completely different. Bardzo chalk się różni od siebie. Tak, kreda taka chalk jak w szkole. Jest kreda w szkole. A cheese to ser. Ser, yes. Pozoru niepasujące do siebie rzeczy, czyli różnić się zupełnie, być jak ogień i woda. Chalk and cheese. There's a word. Everybody's making love, but no one really cares. There's matches in the bathroom just below the stairs. Always something happening and nothing going on. There's always something cooking and nothing in the pot. They're starting back in China, so finish what you got. No one makes a move. Well, everybody's a winner. I have nothing left to lose. There's a little yellow idol to the north of Kathmandu. Everybody's flying and no one leaves the ground. Well, everybody's crying and no one makes a sound. There's a place for us in movies. You just gotta lay around. Mama, roll! That was, of course, John Lennon, the fantastic John Lennon. Piotr, we're very technological today. I'm sitting drinking a coffee, Piotr's drinking a coffee, I have a laptop, Piotr has a laptop. Gdyby państwo przechodzili teraz przez naszą ulicę Myśliwiecką 357 i zobaczyli okno, to mogą państwo dostrzec niebieskie rozbłyski. To jest to światło niebieskie, które bije z naszych komputerów. From bed and breakfast. Well, it's quite amazing. It's amazing, I think. Today are three special days, or four special days. We'd be talking. I can't wait. Ironia, cieknie. Four special days, but I'm going to mention three. Mm. First of all, National Pet Day. Pozdrawiam w takim razie wszystkich szczęśliwych i nieszczęśliwych także właścicieli zwierząt domowych. Słuchaj, właściwie się mówi pet po polsku. Pet. Zwierzak domowy. Jakoś nie pasuje, prawda? Milusiński. Aha, you have teacher's pet as well, czyli pupil, dobrze mówię? No, to też. A też można mówić pupilek na psa? Można, absolutnie. O, jest jej, czyli nasz pupil. Czyli pet pupil. Czyli będzie cała rodzina wraz z naszym pupilem, jako członkiem rodziny. A pupil po angielsku oczywiście, no, uczeń. To jest uczeń. Confusing. Today also, Piotr, is National Submarine Day. O, czyli schodzimy pod wodę. No comment. And my favorite, because I know you like this, is National Cheese Fondue Day. Po angielsku mówi się fondue. Fondue. Myślę, że Francuzi także mówią fondue. A po polsku, no, fondue, za bardzo naciągamy tutaj. A jak się mówi po polsku? Fondue. Fondue. Fondue. No proszę. W walentynki fondue niektórzy fondue robią z czekolady, czyli roztapiają czekoladę, kupują owoce, kiwi, truskawki i jest zabawa czekoladą. You should be a cooking genius. You should have a cooking program. A ty wiesz, jak się robi w ogóle fondue? You melt cheese. Mają system, you melt cheese, but you have to have a couple of kinds of cheese. Gruyère, jeszcze dwa różne rodzaje, tylko Francuzi wiedzą i Szwajcarzy. Ale razem trzeba mieszać, czy jak? Tak. Najpierw roztopić, dodać odrobinę płynu, wiadomo jakiego, no i topimy. To jest żmudny proces, ale jakże przyjemny. I na końcu troszeczkę gałki muszkatołowej. Of course, i oczywiście yes. Trzeba mieć świeżą bagietkę. Gałka po angielsku? Nutmeg. Och, bravissimo, Piotr. Bravissimo. This is Bed and Breakfast, and that was the most amazing Tom Jones, known in England as The Voice, po prostu głos. Właściwie nie wiem, po co mi ten komputer dzisiaj, tak go przyniosłem zupełnie z przyzwyczajenia. I w ogóle mi się nie kojarzy z relaksem, a propos komputerów i różnych urządzeń elektronicznych. I had a szkolenie yesterday, Simon Sinek, chyba training session się mówił właściwie, nie mówi się training session. Training session. Miał szkolenie wczoraj. Zapamiętujemy. A training session with Simon Sinek, you know, the famous Simon Sinek. O tak, ciekawe, fantastyczny człowiek. Ciekawe. I had a glass of wine and I was relaxing. And they said that in America, many, many companies, I spoke to this Canadian lady, this Canadian CEO, czyli szefowa, była szefowa Walmartu. And she said to me that they, in America they have Friday blackout. Czyli wyłączają wszystkie device'y tak zwane, żeby relaksować się, bo ludzie mają już dosyć. A propos tego pana, o którym wspominałeś, to natknąłem się na jego wypowiedź w internecie na temat bycia szczęśliwym człowiekiem i okazuje się, że żeby uszczęśliwić siebie, warto popracować nad szczęściem innych. Oh, it's beautiful. Że w księgarniach jest bardzo dużo książek o tym, jak osiągnąć szczęście, jak osiągnąć miłość, fortunę i tak dalej, czyli budować siebie, ale it's nikt nas nie uczy, jak komuś innemu He said the same. Umożliwić rzeczy. It's a myth, it's meat. Happiness doesn't exist, but helping other people does exist. This makes you happy. Makes you feel happy. Tak, I agree. Dobrze powiedziałem. Yeah. So how do you relax, Piotr? To może po muzyce o tym porozmawiamy, bo muzyka jest dla mnie bardzo dobrym momentem na relaks. This next song I've chosen especially for you. Or I guess I just won't get paid. Udało ci się z tą piosenką, ale muszę ci powiedzieć o tym, że z jednej strony jest tak pięknie, lirycznie zaśpiewana, ale opowiada o maniakalnym coś poniedziałku strasznego, depresyjnym, o czymś strasznym, co być może nastąpi jutro, ale my sobie poradzimy jakoś. Oddalam się. Ja nie, na szczęście nie muszę wstawać o godzinie 6. Manic, czyli crazy, czyli crazy. Szalony. Szalony poniedziałek. Proszę państwa, jakie tu wyznania. Raf przed chwilą powiedział, że świetnie czuje się z laptopem. Rozumiem, że chodzi o prim and proper. You feel prim and proper. Przygotowany, no, zadowolony. I feel you look prepared. Very professional. I look, no, o to chodzi. Professional. Do you like my t-shirt? I love your t-shirt. To jest twój t-shirt z tobą. Dokładnie. To jest ty na tym t-shircie. Jest to biały t-shirt z takim zarysem postaci Rafa Uzera. To się nazywa narcyzm. It's cold. O relaksie mieliśmy porozmawiać. Niedziela. Słowo niedziela. Manic Czy Monday. Wiesz, Manic Monday to już zostawmy. Na razie to dopiero jutro. Ale słowo niedziela. Czy wiesz, jakie jest źródło, czyli etymologia słowa niedziela w języku polskim? Ach, w języku polskim? W języku polskim. Sunday to wiadomo. Sun, sunny, sunny day. The day of the sun. The day of the sun. Właściwie the day of the sun god. A Monday było the day of the moon god. Mm-hmm. Tak się etymologizuje. Niedziela? I have no idea. Czyli jeśli chodzi o język angielski, to jest kognitywizm językowy, czyli jak dana społeczność postrzega pewne zjawiska. Na tym to polega, proszę państwa. I język angielski, okej, clever, prim and proper. Język angielski, czyli rozumiem, że wy się odnosicie do słońca, do Boga Słońca? Yes. Sun God. Sun God Day, the Sunday. Mm-hmm. So Moon Day, Monday, Tuesday. I can't remember what Tuesday was, but Wednesday was another God. Thursday was Thor. Friday, I'm in love. Friday was Freya, Freya's Day. So there were most of them are God Troszkę od Wikingów. Jak najbardziej. Yes, yes, yes, yes. A u nas w języku polskim niedziela odnosi się do obowiązku powstrzymania się od pracy. Nie dzielać, czyli nie działać. Oh, wow. Nie robimy różnych fantastic. Rzeczy. So Monday we know, Tuesday, wtorek is what? Wtorek, wtóry, drugi. Aha. Wtóry. Środa? Bo środek tygodnia. Środa. Czwartek? Bo czwarty dzień. Piątek, mowa sobota. That's easy, isn't it? Piątek, pewnie piąty dzień. Sobota, trudno mi powiedzieć, może kiedyś nam się uda zajrzeć jeszcze do słownika. We have to use our laptops. A niedziela, czyli nic, we do nothing, basically. That's fantastic. We're relaxing. It's the same in English, isn't it? Sunday. Yeah, Sunday. Welcome to the land of the permanent sun, where the flowers are melted and the future is fun. The freeway lizards are my feelings so good, on a one-way trip back to West Hollywood. Let's go. It feels so good to have a perfect song. It feels so good to be in total control. It feels so Gorillaz and Beck, of course. We were talking about relaxing and resting. Resting, Piotr. Resting. Yes. Big news this week, Piotr. Mm. Of course, you know, Prince Philip. Domyślam się do czego. Yes. The Duke, Prince Philip, has died. Unfortunately, he's passed away. 99 years old. Piękny wiek. Which is quite incredible, I think. He was an interesting guy. Nie miał łatwego życia. To... Go for it. Mówił po niemiecku. Mm-hmm. Pochodził, po grecku, w zasadzie tak. Jego rodzina była royalty in That's Greece. Right. Tak to wyglądało. Siostra mu zginęła, został wysłany do Anglii. Był odcięty. Ta rodzina była rozbita dosyć mocno. Można powiedzieć, że ten człowiek był samotny przez sporą część swojego życia. He had a difficult life. I mean, he was born in Corfu. Być może teraz niektórzy się oburzą, że jak mówimy o tym, że miał difficult life. Nie, ale miał. No, nie miał łatwe życie. Ale jak się jest dzieckiem i się nie ma, nie wiem, mamy i siostra umiera, to nie jest to łatwe. And his mother was mentally sick. His mother, of course, Princess Alice of Greece and Denmark, I think. She was the great-great-granddaughter of Queen Victoria. So he's from a very, very noble family. But as you said, he had a very, very difficult life. Very, very difficult life. In England, he was a divisive figure, controversial figure. Some people liked him, some people really didn't like him. Because people said that he was racist. Był rasistą, for example, he went to China. Rozumiem, że w Szkocji wszyscy są na nie. No, bo oczywiście. To jak zwykle. W Szkocji, Walii. Pozdrawiamy Szkocję także. Kochamy. He went to China and he spoke to British people in China and said, if you stay here too long, you'll get slitty-eyed. Co to znaczy? Będziecie mieli skośne oczy. A. So, yes, slitty-eyed, skośne oczy. And he also went to Australia. He spoke to some aborigine businessmen and said, listen, do you still throw spears? Jeszcze rzucacie z włóczniami. Britney Spears też można pozdrawić. Exactly, yeah. Shakespeare. Yes. So, not a Czyli very, very controversial. Użyję teraz takiego, no, można powiedzieć, francuskiego sformułowania na pewno. Faux pas. Many gaffes. Gaffe. Many faux pas. Many faux pas. Gaffes. Tak można tak mówić? Yeah, they talked about him as Prince Gaff. Mówiło się często na niego, że był, no, wpadki miał. And he's an interesting guy. He's an interesting guy. I mean, he did a lot of great things. One of the biggest things that he did was the Duke of Edinburgh Award, which I think is fantastic. In 1956, Prince Philip did a lot for nature, did a lot for people, young people, being active, being outside ecologically. So what he did is he set up a competition, konkurs, for young people that they can get outside, takie jak harcerstwo, coś podobnego. And if you did something for the community, dla społeczności lokalnej, you got the Duke of Edinburgh Award od niego, osobiście. And this was for 15 to 25-year-olds to help people who were fully abled or with disabilities. And he helped teach people about teamwork, zaradność, resourcefulness, respect for nature. 6 million kids did this. And it's still going. It's a fantastic thing. Czyli to a propos tego, jak uszczęśliwić siebie samego, trzeba pomóc innym. Oh, nice one, yes. Prince Philip. Mind world. to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Mad world. Mad world. Good morning, welcome to Breakfast with Rachel Burden and Charlie Steak. Details about the Duke's funeral are due to be released later as the royal family mourns the loss of a beloved husband and father. If you were having problems, you could always go to him and know that he would listen and try to help. I think he'd probably want to be remembered as, you know, as an individual in his own right, really. Excruciating moment. Excruciating, czyli straszny ból, duży ból. Very painful. That's right. Mourning, czyli żałoba. Zaplątałem się w kabel, przepraszam. Moan. Moan. Mourn się pisze. Mieć żałobę. Moan. Yes. Przykro, kiedy odchodzi taka osoba, którą znamy z ekranów telewizorów. Wiemy, że zawsze była gdzieś tam, więc jak zareagowało społeczeństwo brytyjskie? Tak jak mówiłeś, jest podzielone, ale rozumiem, że smutek zapanował na wyspie. Of course, I think they reacted traditionally. Czyli smutek. Oczywiście pałac prosił, żeby nie składać, nie zostawić kwiaty, bo ludzie się zbierali. People were gathering outside of Buckingham Palace, leaving wreaths, wieńce. But they were doing what they should do, if you like. They were being traditional. They were leaving flowers. People are sad. People are sad because Prince Philip has been with you, me, our listeners, all our lives. Tak, to są takie stałe elementy życia. Wiemy, że ktoś jest. Yeah, it's the end of an era. Mimo, że nie znamy człowieka. Tak, ale... Chociaż Raf, ty może znasz. I think I may have met him when I was a child, years ago. I know I met Charles. And really? I think Philip was there as well. Yeah, I think so. But I was very, very young. Of course I met Charles. my favorite prince. Bardzo proszę o powagę. Oh, sorry. Sorry. But he's part of our lives. So it is the end of an epoch. End of a koniec epoki. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay, stay with your man a while. for the world to begin. You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. I thought it was fantastic when Prince Philip died the next day. Westminster Abbey, the most important cathedral church in England, the bell rung 99 times from 6 o'clock in respect, hold, for Prince Philip. Very, very nice. Not very far from St. James Park. That's right. Yeah. Very, very close. Very, very close. A propos księcia Filipa, to co się podkreśla dzisiaj i członkowie rodziny królewskiej także o tym mówią, to fakt, że był podporą dla swojej rodziny. Hi, Philip. Take thee, Elizabeth Alexandra Mary. Take thee, Elizabeth Alexandra Mary. To my wedded wife. To my wedded wife. Again and again the people called for Elizabeth and Philip. Again and again they joyfully responded. And still Prince William, with his head hung, walking next to his grandfather. He is someone who doesn't take easily to compliments, but he has quite simply been my strength and stay all these years. I've just done what I think is my best. I can't suddenly change my whole way of doing things. I can't change my interests. I can't change my way in which I react to things. It's part of, that's somebody's style, and it's too bad, lumpy. That was Prince Philip at the end. I've just done my best, and it's my style. I przełomowe momenty z jego życia, począwszy od ślubu z królową Elżbietą II, poprzez pogrzeb księżnej Diany. Beautiful, very, very beautiful. I'm Raf, tak się zastanawiam, czy można użyć w zdaniu następującego słowa, chodzi right. o solemn, are we solemn too much, na przykład. Are we too solemn, you are could too, say. Are we too solemn? Solemn pisze się... S-O-L-E-M-N. Yes. That's the right spelling. Czyli solemn. Solemn. Solemn's a great word. Because we were talking about Prince Philip, it's kind of oficjalne. Very serious. Very serious. Yeah, seriozne, isn't it? Formal, dignified, it's solemn. Solemn is for official occasions, you know, like a funeral. It's a solemn occasion. Jest to bardzo poważna uroczystość. Warto rozszerzać słownictwo i szukać zamienników na różne słowa, bo język angielski jest bardzo bogaty, zwłaszcza na pewnym etapie, jeżeli rozwijamy swoją erudycję. Raf bardzo często rozwija pawilon erudycji, także po polsku, a może zwłaszcza nawet. Yes. No i wtedy potrzebny jest szeroki wachlarz. I've got some words for you. Leksemów. Znałeś to słowo? Wow. Leksem, czyli słowo. Leksem in English. Leksem. Leksem. I've got some new words in English. Wait. Right. Here we go. Bubble. Bąbelek. Bańka. Bańka. Ale o co chodzi? We are in the bubble. Że na przykład mamy media społecznościowe, klikamy na określone rzeczy i w pewnym momencie trafiamy do bańki informacyjnej, czyli media społecznościowe serwują okay. nam określone treści i wtedy tracimy kontakt z rzeczywistością. Mówił o tym kiedyś Barack Obama. He did. Bubble. Mm-hmm. Bubble. Bubble. Michael Bubble. Michael Bubble. Bubble. Bubble now refers to COVID. Coronavirus. Aha. Czyli it's a small group of people who are together, who have no contact with anybody else. Być w swojej bańce. Albo jest jeszcze Corona Party. You That's can be right. within the bubble. The bubble. With coronavirus. That's right. Another great word is social recession. Czyli nastąpiło spowolnienie, jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie. Dokładnie, that's exactly right. Social recession, when people are not contacting each other. Yes, it's a great one. So we've got bubble, we've got social recession, and we've got clofis. Clofis. Czyli clofis. Kto siedzi w szafie i tam ma biuro? Exactly. Clofis. Yeah, piękne. Home, prawda? Home office, czyli closet office. Ktoś siedzi dokładnie w szafie i ma tam biuro. Yes, clofis. Another good one is long hauler. Jeszcze raz. Long, pierwsze słowo. Mm-hmm. Drugie, hauler. Hauler. Hauler. Yes. A long hauler is somebody who has had COVID, coronavirus, mm-hmm. and still has the effects of COVID for a long, long time. Długo po prostu choruje. Powtórzmy. Ja też... Long hauler. Long hauler. Czyli długo, długo, długo przeżywa, ma, czuje, odczuwa konsekwencje bycia chorym na COVID. Long hauler. Got it? Wystarczy już? Right. Jeszcze, no, I've got another jeszcze. One. Another one. Okay. Hit me. Virtual commute. Virtual commute. Virtual commute. Virtual, virtual, commute. Samomute. Commute. Mm. O co chodzi? Nie mam pojęcia. Right, a virtual commute. You know what commuting is? Yeah. Podróż do biura. Tak, yes. commute. A virtual commute is when you give yourself 5, 10, 15, half an hour to do something different before then you start working. Work. Yeah, okay. So for example, you wake up at 8 o'clock or 7 o'clock. Virtual commute. Virtual commute, so I will cook... A lunch, for example. For what? For example, it's a break. If you go to work in mm-hmm. the morning, at 8 o'clock usually, if you're working at home, you don't travel to work. So instead, you sit can make down. Meatballs, for yeah, example. Instead of working straight away, you Do you like meatballs? I love big balls of meat. Yes. So it's a time. And tomato sauce. It's a time where you separate work from home. Okay. Virtual commute. Rafuza and the lover. Of meatballs. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping. Around like no one knows, think you're so criminal. Bruises on both my knees for you, don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just just can't get enough, guy. Just always so puff, guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Jak jedziesz ulicami Warszawy, masz subwoofer w bagażniku, ten utwór i trzęsie chodnikiem. Wiem, że co się tak zbliża. It's rough coming. It's rough coming. Piotr, it's time to finish. I już naprawdę na koniec należy wspomnieć, że dzisiaj jest Dzień Radia Medium Niesamowite, za pomocą którego można się uczyć także języków. A więcej na ten temat między innymi w zagadkowej niedzieli. Dzień Radia. Guys, it's been a pleasure being with you, Bed and Breakfast, Piotr Fidan. Rafał Zar. Have a fantastic, fantastic Sunday and an even better Monday. Zapraszamy do reklamy.